حج به خډر اړ ور سره لري. د مثال په تور ګوره د حج احرام وس سړی تړلی احرام اړ ور سره لري چې د کښنی اختر میاشت داخل لري چې د چاپلار د حج احرام وس نسترلی. ها عمره به وکه حج ته نسترلی احرام اوس نسه تړلی. د کښنی اختر میاشت چې داخل اسول بارنو ته وس احرام ته ورلای چې د حج احرام وتړي. بیا زیاده مثال په تور ته چې مینا ته وځي د اتم ورځ چې نه ته وتلی سي د اتم ورځ به راځي بیا به ته وځي ور ادي بیا د میاشت سره کوم اتم نو د انګریزي اتم تاریخ یا دا د میاشت د اتم تاریخ سره اړه لري. عرفات دی په نومه ورځ باندې چې نومه ورځ ځنې څوک پر عرفات ودرېږي ثواب لري خو سده به اوس لاس پر عرفات به ودرېږي هیڅ پایده نه لري لکه دغه د پښتون آباد پر غره چې ودرېږي دغه غره دغه غره څه فرق دی چې ثواب لري خو پر خپل تاریخ باندې لري چې هغه ورځ راله په هغه ورځ چلته ودرېږي بارونه د حج رکن دي بیا نو رب العزت ودې خلقته سونه انعام نور کوي هغه بیا جلا واسته. مثلا دا نحر چې کول کیږي ذبیحه شکریا چې ورته وایي په حج کې چې د لوی اختر ورځ نسي څوک یې کولی شي نسي او نسي کولی دغه رقم د شیطانانو ویشتل چې دغه د مثال په تور دغه لسم وي ولسم دولسم دیرلسم دغه ورځې چې د شیطان ویشتلی شي اوس ورسه هغه شیطان ته ډبرې ونسه بدعت لا دی چې که یې چې شي مړې چې له دیوال ته ډبرې نیولي دي په هغه ورځ چې ولې هغه دې واجب ادا کوي اما په زور بیا نه ولې چې دا رقم مې ولې رب العزت تا ته ثواب درکي الله اکبر پر وایه دا حج چې ډېر اړه ورسره درلود نو دی یې جلا کړي د امور څخه چې د خلکو ټول امور د دغه میاشت سره اړه لري والحج او حج لا هم اړه ورسره لري. حج خو نو چې دي تعلقات یې د دې میاشت سره لري. ترجمې ته به متوجه یاست هي قلت ورته وایه چې هي دغه میاشت چې دي مواقیتو دا ټاکلي ټاکلي وختونه دي لناس د پاره د امور او د معاملاتو د خلکو والحج او د حج د پاره دا ټاکلي وختونه دي. مواقیت جمع د میقات ده. میقات ټاکل سوي وخت ته ویل کیږي دغه دا ټاکل سوي دا دغه ټاکلي وختونه دي د پاره د امور د خلکو یا لزومن یا سهولتن دغه به په ترجمه کې ورسره وایي چې د خلکو د پاره دا ټاکل سوي دي یا لزومن ټاکل سوي دي او یا سهولتن ټاکل سوي دي. دا ولي خو د خلکو امور دوه قسمه دي یوې عبادات دي یوې د دوی معاملات دي. په عبادتو کې لزومن ده د چا پلار نه شي بدلولی. اوس یو څوک ویلی سي چې باره وایي زه د روژې د میاشتې روژه چې ده دا به په جنوري کې د خیر سره نیسو دا لزومي دي خامخا به هلته ورځي هغه میاشت د رمضان چې راله باره یې ته نیوله چې دا لزومي ده. یا مثال حج دي څوک ویلی سي چې راسي چې سږ کال یې په دغو میاشتو کې شروع کړو نشي شروع کولی دا لزومي ده کېدای سي په مزمتیزي پوهېږي. نو دغه روژه یا لکه د مثال په تور دغه حج یا زکات دې زکات چې کال پر تیر سپور تا زکات پر اسکیږي ستا مال ته اوس پیدا کی دا نن ورځ دې پیدا کی نن ورځ چې د دغه سپورمی د میاشتې چې ارڅو هم و چې بل کال دغه ورځ راله پر تا باندې کال تیر سپور زکات باندې پرځي انګریزي میاشت کې نه سي اړه دا خو بیا زموږ خلکو جلا عادت جوړ کړی دی ګرده د روژې د میاشتې حساب ورته کی یا خو چې د کوم ورځ دې مال پیدا کړی دی د هغې ورځې ستا د مال حساب لګول کیږي د کال حساب دې لګول کیږي هغه به پر دغه خدایي میاشت چې موږ ورته وایو پر دغو میاشتو به بنا یي. نو عبادات لکه حج لکه روژه لکه زکات لکه اخترونه لکه د مثال په تور د جمعې نه د عیدګال منځونه دغه د اختر ورځ کوچنی اختر سړی اوس جوړوی د ایدګال منځ اوس کوي لوی اختر اوس جوړولی د ایدګال منځ کوي دغه عبادت لزومن اړه پس لري. یو بیا سهولتان دي سهولتان دا دي ګوره زه اوس تاته پور در کوم وایم بیا به د میاشت په دیرشمه ورځ راکوې دغه دیرشمه دا نه زما اوس تا کار دي دیرشمه په دغه قمري حساب کې بنا کې اخري ورځ خو سهولت پکې شي کې دي که پر قمري نه بنا کې زی هغه جنوري پروري هغه ته ځي دا هغه ستا خوښه ده په هغه کې لزومي نه دي اختیار ستا دي خو اساني جاره تم په دغه میاشت کې ده که ته هلته اساني ولي پکښې کې شته اساني په دې ده چې دغه میاشت چې الله پاک د احکام پسې تړلي دي د دې میاشت کې حساب شپانه وو ګوروان وو امي وو تعلیم یافته وو بې تعلیمه یې ګرده کولی شي پر اسمان معلومېږي چې هغه ده چې ولیدل سو اوله ده دوامه ده درامه دي سابا هي سابا چې ورکه سو راخیر اس بیا چې معلومه سو اوله ده په دې کې وسکور دو وي کوم تعلیم یافته او به تعلیمه فرق لري چې ما ز سترګ لري هغه د حساب کول راسي نو الله د اسانی د فار کړی کدا چې په خبره تاسو وس پویږ دا بل حساب چې دی د مر حساب چې دی د مر چې سم دم د ریاضي سره دی تعلق و نه لري د اسمانو د ستورو د ګرځي شو د برجو سره تعلق و نه لري د چاپلار علاقه معلومه کی

کورته د شاده خاره تک خپل کورته پر جواب راو خدام ما باح کړ دي پر جای به د ثواب رم شو غره ثواب په دغه کې دي چې د شاده خاره سدان بدعت الله عز وجل دغه بدعت لري شکایتي او زموږ د پاره غټ قانون راته دي دا بدعت خاص دي د حج په شپو کې کاونه د حج د تور سر ملګری جوړه دغه باندې راوړي وليس ند البرونيكي باندارکم تأتوچ تسراتگو کی البیوت و خپل کوروت من ظهور هذا شاده طرف سخنی کی وس دغه د نکی نوم دی پرشت براو د ثواب لري متوجه وس هغه زید چکار حلال کردی معنی مباح کردی او دی د نکی نوم بوی و دا ثواب لري کوته به شاده خور اوړي یا د کور په خونه کی سړی جوړ اورنه واجب الا و د نکی ګر سره نه دروغه وای د ځانه سره جوړ کړه د ځانه ثواب نه جوړه یل لکه زموږ خلکو کې یو چا بل ته ویله ول چای چې سړی ویشي هغه شمه دغه چې خورې دا ثواب لري نو خو بره خو دا خلک ساده ګانجې بره ووایي دا پلانې سپینجرې ورسر تو خو چې هغه هم درواغ وایي چې هم وایه په شریعت کې دا د کومې خوا راغلې او د ځانه پر شیانو باندې د ثوابو نوم ږدي الله هم وایي دا خو دغسې یو مباح کار دی ته چا د خواره اوړي ام مباح دي ګناهکاره نه ثواب د کومې خوا لري وليس ند البرونيكي باندارکم تأتو چتی سراتا وفی البیوت وخفل کوروت من ظهور هذا الشاد خواتخ پر جوال را اوریا جوال سریکیه نو نکی چشته ولكن البر ولكن دون خبر ده البر نیکی چده نیکی من ده اغا چا ده اتقا چده تقوا وفی تقوا زدکا حلال و حرام ده جنز دکا ده اغا نیکی ویلکیش طالبان پا جزه که باغ خبر ده چه ولكن دون خبر ده البر نیکی دا خو اسم سو د پاره د لکنه من څنګه پر حمل کین و د لکنه خبر خو پر اسم ور حمل کیږي حمل څنګه لري نیکی سړی دی نیکی خو سړی نه دی نو دا خو یو ذات دی بل مازی وصف دی کله حمل سره لري نو بیرته جوابونه هغه د وجه کابل ور سکیر سو چې یا بدر بیر و دی خو ته زاج دی ولیکن دون خبر د زل بیر خاوین د نیکی من هغه څوک دی اتقا چې هغه ځان وسه یا زکه نشد د اوغه من وجه خو ته بل بیرک شرد ولیکن دون خبر د البیرنی کی بیرنی کی من د اغه چا د اتقا چا غزان وساتی اغه تقوا وکي د چا سزان وساتی د دغه سی لیله خې چف حکومت څخه ځان وساتی د گیج حکومت روا او ناروا نه جوړي بلک شریعت یو ثابت نظام دی د اسمانه نازل سوی دی د الله او د رسول د لارې څخه به زده کړي د ائمه مجتهدین رحمت الله علیهم د لارې څخه به زده کړي د ځان شیا نه کیږي تقوا او د اتقا ولكن دون خبر ده البرنيكي برنيكي من ده اغا چا ده اتقا چا غا تقوى حاسلك شنو على پاك خواه ده ده كار وردكي چه ده كور ده شا ده خوارات لي ولدان يكي نده پر مباح كار ده سواب نميشه ده سواب نلر وقتل بيوت من ابوابها بلخون ده ده بندز لگولي ولش احرام ده ترلي ده كور ده اوز بيا پر دروازة نسي ورتلاي پر دروازة ورتاك خدا روا كارو كنو مباح كارو دغه ځان د پاره ګناه بلل الله دا ګناه ور غلطه کړ چې ګناه د ځان نه سي جوړول چې دا ګناه لري وقتو راتګ وکي البيوت وکوروت راس خپل کوروت من ابواب ها د دروازو د خاص صفر ځان دې مزګه څنګه کړې د پر دیوال را اوري خپل دروازه باندې ورسره شي چې پاتو د کور کې هغه برا وخت به ته خپل حج ته روانس په مضمون کې دا استسپه دریاس وقتو تسرا تک وی البيوت وکوروت من ابواب ها د دروازو څخه د چا د دا کورو نو ګوره دوه ځای وه د دروازې څه نه ورتګ دا د پر ځان بند کړی و پر دیوال باندې ور اوښتل دا پر ځان لازم کړی و الله دواړه ځای کار په ودرلدي باره یې ویل یو خو دا د شته دروازې د شا د خوا نه ورځي دا چې دی دا بیر نه دی د شا د خوا ورځي نیکې بوجه دا بیر نه دی دغه ځای کې غلط دی پر دروازه چې نه ورځي باره وکړ ورنه وته موږ نه لري دغه ځای کې غلط دی ورسه پر دروازه ګناه نه لري خپل کور ته کړه پر دروازه ورنه نه وځه خسار د خبرې خو در معلوم دی دا کار په څه وخت کې په جاهلیت کې وو جاهلیت کې چې اسلام رالی نو خو بارات اسلام خدا کار چې وو دا د دې رواجونه ور ماتول چې دغه دې غلط رواج دي دغه دې غلط رواج دي وسم دغه رقم دي زموږ څه چې دې ټولنې زموږ دغه عام جامعي چې ورته وای کلی ورته وای ملکونه ورته وای دا په دغه جاهلی احکام در وسر ډک دي کته په قران ور ماته یې نو یو جنجال خو نو کې پیشي جیلڅه د خلکو پر مزاج ګرامي بدل دي خصوصا بیا سپنسر به خبر بدل کیش اوس به سپنسر چې خپل المنز نه دی زده د سبحانك اللهم زخطر وقنا عذاب النار پر دال منز نس کیره ولا د منظر د کوتش نور معلومیش د غسل فرائض نور معلومیش خپل مریضی ماهانه چې ورځي دیخي احکام نه جوړ معلوم دا پتوا وی لګی دا ملا و بدی د زمان اوس ورته چې ته د کمی خو خبره وی چې دا ملا و بدی ستال منز نه دی زده نو دا غره کوم دائم دی سپنسر مثال په دې د پیا چې دلته پر سپنجر بعد ونه لګی چې سپنجر دا غره کوم سپنجر لرو کله د دماغ ته چپاس ولې ته په کتاب برابر دی وای به بول نو دا خبر غلطه ده. قران زموږ د پاره معیار دی، احادیث زموږ د پاره معیار دی، فقه شریف د مجتهدین هغه زموږ د پاره معیار دی. چې فقه شریف یو حکم وای نو ته بیا څه ضرورت لري چې د ملا صاحب مخالفت کوي چې یا ده در کم نکیش. نو کسبین سره د کسبین ژړې دي، کزبان دي، کملا دي، کامی دي، چې هر څوک د جن مقابله کوي، د جن احکام ردی، الا پاک پر هغو رد کوي. په دا خپل کتاب سره چې دلته په دې ځای کې ووایه، پس الله عز وجل فرمای واتقوا الله واتقوا تسي وبرجي الله هذا الله عز وجل تقوى هذا الله سوك اذا الله تبير بكارد لعلكم تفلحون لعل شيئكم تاسبه تفلحون كامياب حاصلك كاميابان بسيتسي تشير في اخرتك بمباركه كاميابي ترلاسسي نو بدغ ايات كريمه كي يوصلنا اتايم ايات حكمنا دوا بيان سوله وم حكم د میاشت متعلق د میاشت حکمت الله در وشه او حکمت دغه دی شمسی نظام پوشی د دې تیس نه په پیژي د جن احکام چې دی ګرد پر دغه باندې بنادي جن احکام سې چې دی لزومن پر بنادي جن سهولتان پر بنادي لزومن مزدکر لزومن لکه چی شي لکه روزه او لکه حج او لکه زکات او لکه د شنی اختر جوړول د لوی اختر جوړول د اخترول منځونه کول دا ګرد چې دی د پر دغه میاشت باندې بنادي دا د شمسی نظام سره اړه نه لري یو ستا وعده ده د یو چا سره کوي د زه دوه ورځې بعد درځم یا به دا پیسې دوه ورځې بعد راکړې دا حکم کې چې دی تا ته اختیار دی دا که پر انګریزي نصاب باندې بنا کوي که پر شرعي خو که پر شرعي بنا کوي سهولت پکې شي کې دی ویل دا میاشتې ویني په خپلو سترګو به حساب ورته کوي پوښتنه د چا سره نه غواړي چې ته به خامخا کلندر ګوري یا به خامخا د مسؤل صاحب سره پوښتنه کوي چې نن څوم تاریخ دی ما د پلانې سره وعده کړې ده د ښځې عدې چې دي هغه ښځې ته چې طلاق ورکول شي یا ښځه چې د مېړه یې مړ شو هغه عدې هم پر دغه شمسي نظام نه دي بنا هغه هم شرعي احکام دي هغه هم پر دغه خدایي میاشتو باندې بنا دي په دا هم پوهېږي یو سړی دی خپلې معنی ته طلاق ورکړي طلاق چې ورکړي خو ښځه باید عده تېره کړي نو یا یو سړی مړ شو معنی یې پاتې شوه کونډه شول خو دا باید عده تېره کړي د کونډې لپاره څلور میاشتې ولس شپې هغه څلور میاشتې ولس شپې به ته پر دغه خدایي نظام پره کوي په هغه انګریزي حساب باندې نه د مثال په تور شد سړی دی وشي چې طلاق ورکړي خو د دې عده په درې حیزه تیریږي هغه د حیزو حساب چې دی هغه د خدای میاشت ترجه کیږي هغه د دې د عدد شپو ترجه کیږي که په میاشت سره و حیز نور ته ورتلی هغه درې میاشت خدای میاشت ځینې غواړي هغه انګریزي میاشت نه دي نو خلاص د خبرې دا چې زموږ د انسانانو د ګرد ژوند که د عبادتو د قسمت څخه و چې شریعت په هغه کې ټاکنې راته کړې وي هغه لزومن اړه په چاپس لري په دغه میاشت کې که د معاملاتو د قسمت څخه و زما او ستا دا د غریب تو وعده وه هغه نو بیا د سهولت د لارې خو ښه دی چې پر دغه یې بنا کړي که د سهولت د لارې نه وي پر انګریزي یې بنا کړي ګناهکاره نه یې او شرعي حکم بل دا دی چې په امت مسلمه کې دغه نه خلک باید وي چې دغه حساب یې هم زده وي هغه یې هم زده وي داسې به خلک نه جوړېږي چې دا ګرسره ایر کې د دماغ یې بس ګرد هغه انګریزي نظام زده کړي بله ګرد امت مسلمه ګناهکار دی ګواکې پرز یې ترک وهلي دي نو الله عز وجل د الله په احکامو عمل راکړي د خپل رسول په طریقو وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.